4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 56 mensen omgekomen bij een grote brand. Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen. Het vuur woedde in zeker 5 gebouwen en is grotendeels onder controle. Tientallen gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De brand zou zijn begonnen in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett wordt er officieel van verdacht dat hij zijn eigen mishandeling in scène heeft gezet. De 36-jarige zwarte acteur deed eind januari een melding van mishandeling door 2 mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Afgelopen weekend vermoedde de politie al dat de acteur 2 mannen had betaald om hem aan te vallen. Smollett, die openlijk homoseksueel is, ontkent dat hij zelf achter de aanval zit. Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht is opgepakt omdat hij volgens justitie een aanslag wilde plegen. In rechtbankdocumenten staat dat de man van 49 onschuldige mensen wilde vermoorden op een schaal die in de VS zelden is vertoond. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. Op zijn lijstje met mogelijke slachtoffers stond onder andere Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan. Zijn doel zou een wit vaderland zijn. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in verschillende migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Of er Nederlandse kinderen in de Syrische kampen vastzitten is niet duidelijk. Het weer, het is wisselend bewolkt bij minima rond de 5 graden. In de ochtend kan er in het noorden een buitje vallen. Verder schijnt overdag regelmatig de zon en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VNN VARA. Goedemorgen, het is donderdag 21 februari. De extra vroege ochtendshow. Mijn naam is Murat. Met Murat Edouakili. Yes. De gemeente Utrecht controleert met ingang van deze week of thuisbezorgdiensten bier leveren aan minderjarigen. De aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat slechts 2% van de thuisbezorgdiensten zich aan het verbod houdt. Mystery guests van net boven de 18 gaan bestellingen doen. Vragen bezorgers om hun identiteitsbewijzen, dan krijgt de dienst een compliment. Doen ze dit niet, dan krijgen ze in eerste instantie een waarschuwing en tips. Maar is het niet gewoon verstandig om de leeftijdsgrens weer omlaag te gooien naar 16 jaar? Dat zorgt voor een stukje minder gedoe en drank krijgen jongeren toch wel. Van hun ouders bijvoorbeeld. Voor mij moet het wel kunnen, denk ik. Met maten, hè? Alles met maten. Geeft u ze wel eens een wijntje of een biertje? Soms. Een wijntje. Op vakantie, als wij het onder controle zijn, mag ze allemaal wat drinken. In de clubs en kroegen proberen minderjarigen minder vaak aan drank te komen. Je hoort deze clubeigenaar bij RTL Nieuws. Ik denk dat de jeugd ondertussen wel een beetje heeft geaccepteerd. Maar de ouders, die, of als het thuis gebeurt, zeg maar, ik denk dat dan toch wel vaak een oogje dicht wordt geknepen. Maar ruim 40% van de ouders vindt dat de leeftijdsgrens terug kan naar 16 jaar. De eerste reactie is verontrustend dat zoveel ouders nog denken dat dat beter is. Terwijl we weten dat eigenlijk 16 jaar te jong is. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen 60% die zegt van het is goed dat het 18 is. Ze zijn nog jong, ontwikkeling van de hersenen. En ik vind ze hebben nog tijd zat om alcohol te gebruiken later. Als je de ouders echt diep in hun hart vraagt, willen ze eigenlijk ook niet dat hun kind drinkt. Maar ze voelen ook de druk van andere kinderen, van andere ouders. En dat maakt dat ze misschien toch wat toegefelijker worden op een gegeven moment. Ja, de alcoholleeftijdsgrens moet gewoon weer omlaag gegooid worden naar 16. Jongeren drinken namelijk toch wel en het scheelt een hoop gedoe. Ben je het hier mee eens of ben je het hier niet mee eens? Je kan met me bellen, maar dat is dus vandaag anders. Want ik zit in een hele andere studio op een hele andere plek. Dus dat 0800 nummer, dat werkt niet. Het gaat nu om het volgende nummer en schrijf even mee. 035-6231-927. Nou, ik hoop dat het gaat werken. Het is een wat ingewikkelder nummer. Ik ga het nog 1 keer herhalen. Nog 2 keer zelfs, want het is een ingewikkeld nummer. 035-6231-927. En dan komt hij nog 1 keer. 035-6231-927. Dat is het telefoonnummer. Of stuur eventueel een appje via de NPO Radio 1-app... en dan bellen wij je terug. Zorg ervoor dat het telefoonnummer wat je hebt ingevuld in de app klopt. En dan gaat het dus om de volgende stelling. De alcoholleeftijdsgrens moet gewoon weer omlaag gegooid worden naar 16. Jongeren drinken namelijk toch wel en het scheelt een hoop gedoe. Willem de Meijer in de NPO Radio 1-app. Hey Morad, alles oké? Okay? Ik vond de discussie laatst zo jammer over meer kleur op de televisie. Alles gaat goed. Alles is oké, Jan Willem. Dankjewel dat je het vraagt. Vandaag hebben we het dus over de alcoholleeftijdsgrens. Moet die gewoon weer omlaag gegooid worden naar de 16? Jongeren drinken namelijk toch wel. En het scheelt een hoop gedoe. Reageren kan dus niet op het gewone telefoonnummer. Want we zitten in een andere studio, omdat Studio 1, zeg maar, wordt verbouwd. Je hoort daar, er wordt geboord en gedrild. Op dit moment inderdaad, op dit moment van de dag wordt er geboord en verbouwd. We konden daar echt niks. En op het laatste moment zijn we dus van studio veranderd. Het telefoonnummer hier is 035-6231-927. Dus 035-6231-927. Dus moet die leeftijd naar 16. Karel, goedemorgen. Deze schuif. Karel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Kun je mij horen? Ja, ik hoor je. Karel, goedemorgen. Hi. Ik ben daarop tegen. Ik vind dat ze pas bij de veel ouder drank mogen drinken. Want als je tegenwoordig kijkt hoe jongeren met drank omgaan, als je uitgaat. Ze weten helemaal niet wat ze doen. Ze gieten hunzelf helemaal vol en straalbezopen elke weekend. En terwijl drank eigenlijk gewoon harddrugs is eigenlijk. Ja, maar... Ik vind gewoon dat gewoon niet 16, niet 18, maar pas op je 21ste alcohol mag kopen. Oh, nog extremer. Pas op je 21ste. Ja. Ja, dat is een mooie leeftijd. Dan ben je een klein beetje verstand in je kop en dan weet je ook een klein beetje wat je met alcohol kunt en niet kunt. Want ze weten helemaal niet wat ze doen. Ze zijn 14, 15 en ze gieten zichzelf helemaal vol. En maar... de volgende dag zijn ze ja, brak en moe en kapot. En dan hebben ze ook... op school kunnen ze niks doen. En als ze werken kunnen ze ook niks. Ja. Dan zijn ze brak. Heb je liever dat ze eerst bijvoorbeeld ecstasy mogen slikken vanaf hun 18e... en dan pas op hun 21ste pas drank? Nee, ecstasy is harddrugs. Hè, dus dat mag ook niet. Er komt helemaal geen drank en drugs. Oké, okay, nu schrijft iemand, maar ze moeten toch leren drinken ooit. Toch handiger dat je eerst leert drinken en dan pas leert autorijden. Ja, klopt, maar dat kan je bij je ouders thuis toch doen? Ja. Ja, daar zit wat in. Maar zelfs drinken dus pas vanaf je 21ste. Als je zo fel bent tegen alcohol, Karel, vraag ik me af, drink je zelf? Ik drink zelf, maar ik heb zeg maar, ik ben vaak wel, fout ingegaan met drank. Ja. En ik heb ook veel dingen gezien waar mensen onder invloed hele rare dingen doen. Ja, noem eens wat. Ik heb ergens wat ik heb meegemaakt dronken dat er eentje op vakantie een tattoo heeft laten zetten waar hij spijt van heeft. Ja. Ja, dat is wel heel gek. Dan ben je er niet bij. Dan heb je de hele avond gedronken en dan denk je dat je het... weet en denk je dat je erbij bent, maar je bent er helemaal niet bij. Want drank is echt een duivel, zeg maar. Ja, het verlamt echt. Het verlamt echt. Het verlamt echt. Het is ook niet goed voor je hersenen. En het is gewoon beter om thuis vanaf je 18 met je ouders een beetje te leren omgaan met drank. En dan pas vanaf je 21 te kunnen kopen. En nu we het toch over drank en drugs hebben... Als je ecstasy gebruikt, ben je er volgens mij meer bij dan wanneer je te veel drank op hebt. Ik zou het niet weten, want ik heb nooit ecstasy gebruikt. Oké. Nee, dan is het moeilijk vergelijken, inderdaad. Ik begrijp het. Ja. Maar duidelijk, dus niet verlagen naar de 16. Sterker nog, je zou willen dat het wordt verhoogd naar 21 jaar voordat je alcohol drinkt. Ja, dan heb je ook in de maatschappij ook minder mensen die later een leeftijd problemen krijgen met drank. Mm-hmm. Door drank, zeg maar. Mm-hmm. En dat kost ons ook weer minder geld. En dat kost de maatschappij ook weer minder zorg. Dus verstandig met drank omgaan. Klaar, heel makkelijk. Want ze weten helemaal niet wat ze doen. Want ze gieten zichzelf helemaal vol. Het is een gieter die in de mond gaat. En er gaat er van alles in. En ze mixen van alles. Maar ze weten helemaal niet wat ze doen. Nee. Het is puur om erbij te horen. Want ja. De meeste jongeren die vinden drank helemaal niet lekker. Nee, maar het is ook... weet je wel, je bent dan wat meer... De rem verdwijnt. Je durft wat meer. Ja, dat is het ook. Maar je moet gewoon met verstand omgaan met drank. Want drank is echt... Je kunt er later goed last van hebben van drank, zeg maar. Als jij te veel drinkt op een jonge leeftijd... ga je er echt last van krijgen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Na 21, maar jongeren komen nu al aan drank, hè? Ja, die komen, dat gebeurt ook. Maar kijk maar naar Noorwegen. Hoe ze in Noorwegen de drank bijvoorbeeld, hoe duur het daar is. Ja, is dat een van de maatregelen die Noorwegen heeft genomen Noorwegen, tegen... Ja, ja want de Nooren die willen gewoon dat vooral jongeren en ook volwassenen niet veel drinken, zeg maar. Want het kost daar een biertje, die kost ook gewoon rustig 10 euro, een klein biertje, zeg maar. Ja. Kijk, dat is een beetje overdreven. Wacht even, dus ik was volgens mij aan het opzoeken ondertussen. En dan kom ik het volgende artikel tegen. De Noorse houding ten opzichte van drank zorgt voor buitenstaanders vaak voor verbazing. Want in welk ander land ter wereld mag er op de dag van de verkiezingen geen drank verkocht worden? Omdat de politiek bang is dat men wel eens bezopen naar de stembus zou kunnen gaan. Ja, maar goed. Ongelooflijk dit. Ja. Oké, okay, interessant detail. Ja. Ja. Noorden zijn heel anders, die gaan heel anders om. En dat gaat goed. Maar het is alleen een beetje duur. Interessant. Karel, dankjewel voor het bellen. Ja. Naar dat moeilijke nummer, dat ik nog eens ga herhalen. Wel drinken, maar 21 jaar en ouder. Dat is hoe jij er tegenover staat. Dankjewel. Ja, ja. Dankjewel. 035-6231-927. Dat is het telefoonnummer vandaag. Dus 035-6231-927. Marco, of even kijken... Ja, oh toch, Marco. Kan je me horen zo? Marco. Staat moeder. Marco, ik hoor je. Ja, daar ben je. Ja? Ja, je klonk heel ver weg. Ik bel vanaf een schip, maar het moet op zich niet veel uitmaken. Maar soms is het signaal. Nee, maar ik hoor je. De drank mag voor mij op de stoffenlijst 1 en 2 op de opiumlijst. Opiumlijst, ja. Ja. En dat het als een harddrugs beschouwd gaat worden. Want drank is een harddrugs. En het is eigenlijk van de gekke dat het vrij verkrijgbaar is. Mensen kunnen daar eigenlijk... Heel veel mensen in ieder geval niet mee omgaan. En er is te weinig sociale controle op de mensen. Ik had nooit verwacht dat er zo'n anti-beweging te horen zou zijn... op het moment dat we deze stelling zouden droppen. Mensen hebben het niet over het verhogen van de leeftijd alleen. Nee, maar jij zegt dus echt verbieden. Helemaal. Verbieden niet, maar het moet wel met de juiste zorg omringd worden. Meer aandacht aan degene die het middel gebruikt. Hoezo sta jij er zo in? Ik ben belangenbehartiger voor kwetsbare burgers. Trouwens, persoon huiselijk geweld. Mm-hmm. Cliëntenraadslid voor GGD en GGZ-clubben. Ja. Ook mensen kom ik daar tegen, voorbeelden en ook in mijn persoonlijke relatie. Het is een heel groot probleem en dat is dat mijn partner een alcoholist is. Nog steeds? Mm-hmm. Al 35 jaar. Wauw. Ja, en het is heel ernstig, want ik noem het een soort hersenverweking. Want mensen hebben het zelf niet in de gaten, maar hun geheugen doet zoveel met je lichaam en geest. In de negatieve zin, alcohol. Het is gewoon een beetje onderbelicht. En daarentegen neem softdrugs, de as, de marihuana. Er is zoveel onderzoek naar dat middel. En we weten echt dat in de kleinste microbiologische cel van die plant... Wat hij allemaal kan. En nog staan we voor raadselen. Ik trek deze vergelijking even met de marihuana. Omdat ik wel op hele jonge leeftijd geestverruimende middelen heb gebruikt. Mm-hmm. De wiet. Het was toen nog niet zo sterk als nu. Dus haast niet te vergelijken. Maar ik heb uit eigen ondervinding en uit onderzoek gelezen van een universiteit in Amerika. Ik weet niet precies meer welke. Dat wanneer kinderen op jonge leeftijd geestverruimende middelen gebruiken... dat ze op latere leeftijd een groot empathisch vermogen ontwikkelen. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. En dat is dus eigenlijk wat je zou willen zeggen nu. Je hebt liever dat kinderen aan de wiet gaan. Absoluut. He, op zo'n jong mogelijke leeftijd. Het liefst vanaf een jaartje of 12. Ja. En dat alcohol eigenlijk helemaal verdwijnt uit het leven van deze mensen? Eigenlijk wel, ja. Dat onderzoek, hè, waarbij is gekeken naar wat wiet of marihuana doet op celniveau in het lichaam. Mm-hmm. Wat werd daarin gezegd? In wat voor celwerking bedoel je dan? Bedoel je de hersencellen? Nou, je zegt tot op celniveau, hè. Dus wiet, als we dat dan... roken, dan gebeurt er wat in ons lichaam? Dat is vooral met de medicinale wiet. Dat is de cannabinololies en de andere stoffen. Die niet het THC-verhaal, maar het geneeskrachtige aspect van wiet. Dat is wel zo gigantisch, verbazingwekkend groot. Het werkt tegen heel veel kwalen. Simpel gezegd. En we hebben dat echt heel diep onderzocht. Ja, Oké. Okay. Nou, Marco, dankjewel voor dit verhaal. Ja. Fijne avond nog. Dankjewel. Dag. Fijne avond. Ik ga naar Johannes. Goedemorgen, Mora. Goedemorgen. Hey Johannes, goedemorgen. Ik had een heel andere mening. Ik vind dat de leeftijd naar beneden moet naar een jaar of 14. En ik kan je ook uitleggen waarom. Heel graag. Nou heb je er is geen sociale controle meer. Ja, als kinderen de jeugd, die gaan naar het café, die zijn een jaar of 18 en die gaan dan daar een pilsje drinken, dan is het gelijk, gaat het helemaal verkeerd. En als je ze er mee leert omgaan, en als ze 14 jaar zijn, zijn ze meer beïnvloedbaar door mensen die wat ouder zijn, die hun ook een beetje controleren. Dus op het moment dat het misgaat, dat iemand tegen je zegt, jij hebt nou wel even genoeg gehad, even een beetje kalm aan. En als je 18 jaar bent, dan wordt daar minder naar geluisterd, denk ik. En dus ze kunnen er ook niet mee omgaan. Dus krijg je ook meer dat je de problemen mee gaat krijgen op het moment dat je de leeftijd gaat verhogen. En er zijn heus niet minder incidenten gekomen doordat ze de leeftijd hebben verhoogd. Nee, sterker nog, er zijn gewoon hele nieuwe plekken bijgekomen waar er wordt ingedronken. Zonder toezicht. Dat is dus wat ik bedoel. En dan heb je helemaal geen overzicht meer. Of een kastelein, hè, of een ober, een uitbater, die daar wel verstand van heeft. Want die kent hun wel. De jeugd gaat meestal in de buurt op stap. Hè? Dus in een woonplaats of in een dorpje naast gelegen. Ja. Waar de uitbater of de kroegbaas, die kent hun. En die kennen vaker, de ouders kennen ze ook. Of ik noem maar een zijstraat. Maar in ieder geval, dat zijn bekenden van elkaar. En daardoor krijg je sociale controle. En als je dat dus helemaal weghaalt en je laat dus de jeugd helemaal, want die gaan dus ook niet meer heen. Maar ja, ze mogen toch niet drinken, dus dan blijven ze thuis. Ik denk dat het niet werkt. Bovendien help je denk ik ook de horeca er niet mee door die leeftijdsgrens alleen maar meer omhoog te doen. Nee, verlagen dus gewoon, naar 14 zelfs. Ja, ik denk dat het alleen maar uit oogpunt van het stukje sociale omgang met elkaar. Het is een feest, het leven. En je moet er zelf wat van maken. En als je alles gaat verbieden, ja, wat blijft er dan nog over? Ja, maar als je dat dan dus verlaagt naar 14, dan geef je dus de horeca, de uitbaters, die geef je dan de opdracht mee. Let op en voet op. Oh, wacht even, maar nou zit je niet helemaal goed, want dat is al jaren zo, hè? Een cafébaas die dient je altijd zacht te dragen voor degene die aan de bar zit. Ja, maar dat weet jij toch ook, dat gebeurt niet. Hoe vaak lopen mensen superlam de kroeg uit? Jawel, dat is ook zo. Want ze kunnen natuurlijk ook niet zien wat er allemaal gebeurt. Nou, het gaat ook wel een beetje om de omzet. Het is echt niet zo dat ze ervoor zorgen dat jij aangeschoten wordt en niet meer dan dat. Nee, maar de uitbater kan wel aansprakelijk worden gesteld door als er wat gebeurt. Hè. Dus, er zijn allemaal wel dingen, er wordt heus wel rekening mee gehouden. Ze zijn niet overal gelijk, maar normaal gesproken horen ze er wel mee om te leren. Dat is voor mij een bijzonder onrealistisch beeld. Dus dat de uitbater ook een soort van verzorger is. Wij hadden vroeger een uitbater bij ons in het dorp. Die letten daar zeker wel op. Oké. Nieuwe informatie voor mij, maar ik leer elke dag wat. Ook vandaag. Nou ja, ik ook. En ik vind dat je een heel tof programma hebt. Ah, dankjewel, Johannes. Dus blijf luisteren. Hè. Gaan we doen. Oké, hoi. Peter, goedemorgen. Ja, grappig dat in het laatste gesprek over wiet op celniveau en dat het sterker is dan anders. Laten we de leeftijd verlagen naar 8 jaar, jongens. Wat een ongelofelijke onzin. Ja. Ja, je hoorde net dus dat verhaal van 14. En ik snap dat dat shocking is. Maar als je dan zijn verhaal hoort van dan voed je ze op met alcohol en dan weten ze op hun 18e hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, maar het is grappig dat in heel veel gevallen zaken, en net als in deze, dat het antwoord in de verkeerde hoek wordt gezocht. Kijk, het ligt natuurlijk allemaal aan opvoeding. Mm. En alles. Kijk, de een ziet het als een probleem en de ander ziet het vanuit een andere optiek. Maar alles wordt maar normaal gevonden in Nederland. En de grens schuift op. En we durven gewoon als Nederland niet meer een grens aan te geven links of rechts van. En waarom die leeftijd naar beneden? We kunnen ook het niet normaal vinden dat kinderen van 15, 16 compleet lam zijn. Ja, ook omdat hun hersens nog in ontwikkeling zijn. Het hele lichaam is nog in ontwikkeling. Ja, en dan als je dan zegt van we doen 21 jaar, ik antwoord, dat is niet goed voor de horeca. Dat is precies van oké. bijzonder. Ja, want dan stel je het een boven het ander. En ja, goed, gelaagde leeftijdsgrens 8 jaar, al is het maar als sociaal experiment. Kijken wat het binnen 3 generaties doet. Ja, dat gaat niet goed. Nee, dat weet iedereen. Dat als je 8 jaar zegt, dan heeft iedereen al het gevoel van oké, dit gaat niet goed. Nee, maar je kan beter de jeugd in toom houden. En het antwoord zoeken vanuit andere hoeken. Net als ecstasy, want wat je net zei, met ecstasy ben je vaak scherper. Daar ben ik het ook niet mee eens. Nee, niet scherper dan normaal. Ik bedoel, scherper dan met alcohol. Ja, maar ja, ik heb ook een keer gehad. Toen sloeg de tweede pil in op de A1 en ik moest naar Lelystad. En ik eindigde in Groningen. Dus ja, echt goed, dat gaat dan ook niet. Oké, dit moet je me echt even uitleggen. De tweede pil sloeg in op de snelweg. Dus ik had een stapavond in Amsterdam. Ja. En volgens mij was het ook de eerste keer dat ik een ecstasy-pilletje genomen. En na 1,5 uur voelde ik eigenlijk niet heel veel meer. Dronk gewoon liters water, omdat dat hoort. En toen had ik zoiets van, dit is gewoon een fucked up party. Je voelt hem niet. Ja, precies. Hij kikt niet maar, in, dus je voelt... Het tweede pilletje had ik al ingenomen. Oh, shit. En die voelde je dus wel. Ja, dat was nabij Diemen. En dat was ook in de tijd dat ik geen GPS had in de auto. Oh, shit. En op een gegeven moment moest ik tanken. En dat vond ik al zo verwarrend. En na het tanken weer doorgereden. Op een gegeven moment had ik zoiets van, Zuid-Laren, dat ben ik nooit tegengekomen. En dan zat ik met zo'n Shell straathoek, had je toen nog. Ja. Je had geen navigatie inderdaad. Dus dan had je een straathoek. En dan heb je een probleem met zo'n ecstasy-pil. Je kan je totaal niet focussen. Nee. Die lettertjes waren uber... Ik weet niet of je die boeken nog kan herinneren. Die lettertjes waren zo klein. Ja. Dus ik moest eerst ontnuchteren voordat ik kon zien waar Zuid-Laren lag. En dan moet je de wereld moet je eigenlijk helemaal opnieuw uitvinden. Ik was helemaal wappie. Het is niet te doen. Ik weet dat als ik zeg maar de ecstasy op heb en ik kijk op mijn telefoon... Het is niet te doen. Het hele scherm danst en gaat alle kanten op. Bizar. Dus ja, goed. Daar was ik het even niet mee eens. Dus sowieso geen drugs en rijden. Nee, oké. Okay. Nee, dat sowieso niet. Nee. Maar vergelijk nou een ecstasy-pil met het helemaal lam zijn... en niet eens op je benen kunnen staan. Nee, dan prefereer ik ecstasy. Maar als je maar door zou vragen, dan zou ik zeggen... de combinatie een biertje of 5 en ecstasy. En dan ga je echt hele gekke dingen doen. Oh, deze ga ik proberen volgende week. Ja, en zorg dat je dan of afhankelijk van je keuze... of bij mannen of bij vrouwen bent. Zoveel mogelijk. Wauw, dit klinkt veelbelovend. Ja. Dit klinkt veelbelovend. Succes, Moerad. Ja, dankjewel, man. We hebben het hier over de alcoholleeftijdsgrens. Moet gewoon weer omlaag gegooid worden naar 16 jaar. Want jongeren die drinken namelijk toch wel. En het scheelt een hoop gedoe. Het telefoonnummer is vandaag anders dan dat je gewend bent. Het is 035-6231-927. Ik herhaal. 035-6231-927. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles te? Je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar een streep door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Tenminste alsof we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Ik had het nooit van jou verwacht. is af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar gestrekt door ons verhaal. Laat je me zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Het is net als ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net als ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Hierbij over het nieuws van de dag. Voor de 7e keer vandaag organiseert Youth for Climate in België een klimaatmars. En dit wordt een bijzondere. De Zweedse Greta Thunberg komt namelijk naar Brussel om mee te doen aan de betoging. Thunberg begon in augustus 2018 aan een schoolstaking, waarbij ze wekelijks voor het Zweedse parlement ging protesteren. In december speechte ze op de klimaattop in Katowice en in januari sprak ze op het World Economic Forum in Davos. Voor de Belgische organisatoren van de spijbelacties was Thunberg de grote inspiratiebron. In Catalonië is er voor vandaag een algemene staking afgekondigd uit onvrede over het proces tegen de separatistische leiders die rond oktober 2017 poogden Catalonië los te weken van Spanje. Afgelopen zaterdag vond er al een massademonstratie plaats. En de handelsbesprekingen tussen de VS en China om tot een einde te komen van de handelsoorlog worden vandaag voortgezet op hoog niveau. In Washington spreekt de Chinese vicepremier Liu He met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Stephen McCutcheon. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over de alcoholleeftijdsgrens. Moet gewoon weer omlaag gegooid worden naar 16. Jongeren drinken namelijk toch wel en het scheelt een hoop gedoe. Vandaag bel je met 035-6231-927. Ik herhaal 035-6231-927. Aan de telefoon, Chris. Hey, goedemorgen. Hey Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik vond het een interessante stelling, want je kan natuurlijk ook zeggen bijvoorbeeld met autorijden laten we stoplichten afschaffen, want mensen rijden toch door rood. Maar dat doen we ook niet als samenleving. En ik denk dat de kern is van als je het over kinderen en alcohol, dat kinderen zijn volledig in ontwikkeling. Als je 16 bent, maar ook 14 bent. Je hersenen houden pas op met doorontwikkelen als je 25 gepasseerd bent. Zo lang eigenlijk nog. En alcohol is wetenschappelijk gewoon aangetoond, staat erom bekend dat het die ontwikkeling in de weg staat. En zeker overmatig alcoholgebruik. Dus hoe eerder je daarmee gaat beginnen, hoe groter de impact kan zijn op de ontwikkeling. Als samenleving hebben we wel bepaald dat we alcohol in zekere mate algemeen geaccepteerd vinden. En ja. Vroeger kon je niet anders dan bier drinken, hè, in de middeleeuwen, want water was gewoon feitelijk gezien dodelijker. En de alcohol in bier bijvoorbeeld zorgde voor ontsmetting. Het was toen ook veel minder sterk. Dus dat zal deels te maken hebben met de acceptatie ervan. Maar we kunnen wel als samenleving zeggen van, we vinden het niet oké dat een kind dat nog volledig in ontwikkeling is, dat ook niet mag stemmen, dat ook niet mag autorijden, wel alcohol mag drinken. En dan onder het mond van, dan leren ze ermee omgaan. Vroeger was het 16. Vroeger was het 16. In mijn tijd was het 16. Ik was 16. Nou, ik was 14 toen ik mijn eerste breezertje dronk. Ja. Bij mijn ouders was dat weliswaar. Op die 16e mocht je dan alcohol drinken. Dus op onze verjaardagsfeestjes was er wel een kratje bier. Maar bij ons thuis was dat toen de tijd wel gecontroleerd en in beperkte mate. Maar als je er met het voortschrijdend inzicht naar terugkijkt, dan kun je zeggen, ja, dat was misschien ook niet verstandig. Ja, had je het liever niet gehad? Dat je vanaf je 16e kon drinken? Want jij hebt dat dus meegemaakt, hè, die tijd dat kon. Had je het liever niet gehad? Nou, ik voor mezelf niet. En ik zie mezelf als een vrij verstandig persoon. Hoe ik met die dingen omga. Maar als over 20 jaar zou blijken dat ik dan ineens de gevolgen daarvan zou ondervinden. Ja, met het inzicht van dan zou ik wel terugkijken en denken van, ja, ik had het fijn gevonden als op dat moment de leeftijd 18 of 21 was geweest en dat het niet had gekund. Maar dat neemt niet weg dat ook al wordt de leeftijd 18 of de leeftijd 21, als je in ontwikkeling bent, en ook daarna trouwens, zul je dingen doen die niet mogen. Want dat is ook onderdeel van ontwikkeling en daarmee zoek je grenzen op. Dus het feit dat er een leeftijdsgrens is, wil niet zeggen dat een tiener niet gaat proberen om alsnog met een vals idee of iets dergelijks alcohol te kopen. En als dat uitmondt in straf via de politie, dan zal die op die manier de gevolgen ervan ondervinden en zijn grens hebben geleerd te kennen. En als dat uitmondt in een zware kater, dan is dat de andere kant van het verhaal. Duidelijk. Niet verlagen naar 16, maar ook zeker niet verhogen dus, hè, naar 21. 18 is dus prima. Zo houden. Ja, dankjewel. Oké. Hoi, Stanley. Ja. Ja, jij denkt daar anders over. Ja, ik heb er ook wel even een mening over. Want laten we even beginnen bij de genetische belasting. Hè? Dus ouders die al gedronken hebben, die hebben hun kind al geïnfecteerd via de genen. En daar begint het verhaal. Werkt dat op die manier? Dus als je ouders iets eten of drinken, dan zijn mensen gevoeliger voor eventueel alcoholisme. En werkt dat alleen met alcohol zo? Of is dat ook zo dat als mijn moeder veel chocola eet, dan word ik ook een chocoladeliefhebber? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het met alcohol wel zo werkt. Mm-hmm. En met drugs bijvoorbeeld ook. Ja. Je hebt die junkerbabies en de dat hoor je. Ja, dat klopt. Ja, die komen dan verslaafd ter wereld. Ja. Juist. Maar dat is dus eigenlijk ook al met ouders die lekker aan de alcohol zitten en zo volwassen zijn. Mm? En dan een persoon die net vertelde dat hij met een pil in een auto zit. Nou ja, ik bedoel, zoiets is een helemaal verhaal natuurlijk. Ja, maar het verhaal moet je wel even compleet hebben. Hij had natuurlijk een pil genomen op het feestje, maar de pil werkte niet. Maar iedereen dacht die wat pil een, neemt, die weet dat daar een tijd is voordat zo'n pil gaat werken. Nou ja, uit ervaring weet je dat zo'n pil binnen... Ja, maar je weet uit ervaring dat een pil binnen een uur moet werken. He, als die na een uur niet werkt, dan denk je van, wat is dit voor een fuckfeest? Ik ga. Ja, en als hij dan in de auto... Dus dat was even dat verhaal. Dat vind ik dan nog een slechte verhaal. Maar onze kinderen laten we ook, zodra ze beginnen te lopen, laten we ze ook vallen. Toch? Dan zeg je, niet huilen, opstaan en doorgaan. Toch? En met fietsen hetzelfde. Je moet toch eerst op die fiets stappen en een paar keren onderuit gaan. En dan hou je dat fietsje vast en je leert hem fietsen. Maar dan valt hij misschien nog wel een paar keer. Maar jongeren in auto's, hebben we het dan daarover? Ja. Die nemen vriendjes mee in de auto en in het slechtste geval gaan ze allemaal nooit meer naar school. Ja. He, want dat gebeurt nog veel meer. Ik vind alcohol, je moet niet zeggen van een ondergrens of een bovengrens. He? Mensen moeten gewoon sociaal leren drinken. Dat is gewoon op een feestje, zoals die man net zei. He? Dat gewoon een biertje gedronken kan worden op een feestje. Ja, dan inderdaad een leeftijd van 14, 15. Nou, dan moet een kind toch wel een biertje kunnen drinken. In Frankrijk is het vrij normaal. Oh, dat wist ik niet. Is dat in Frankrijk zo? Ja, de kinderen zitten daar nog veel vroeger al aan een glaasje wijn. Ja. Dan is het misschien wel een jonge wijn. En misschien niet een volwassen Bordeaux of zo. Mm-hmm. Maar Italië, Griekenland, Polen, Rusland. Ik bedoel, daar is dat toch ook vrij normaal dat er al vrij vroeg gedronken wordt. Nou, sterker nog, ik lees hier een appje van Henk, die heeft mij goedemorgen, Morad. Heel vroeger dompelde ze wel eens een speen in de jenever, want dan sliep de baby goed. Ook zoiets. Inderdaad. Ja. Dat waren oude huismiddeltjes. En in principe, als jij je gewoon aan sociaal drinken houdt, Hè? En geen overmatig gebruik. Maar dan moet je ook wel in het begin al leren, inderdaad in dat stukje ontwikkelingsperiode, ja, wel al leren wat sociaal is. Interessant. En als daar opa, nog oma en weet ik veel, ja, bij zit, ja, nou dan ga jij je niet lopen misdragen, toch? En dan weet je van oké, een biertje is leuk, dat was lekker. Of sommigen die zeggen al meteen, nou gadverdamme, dat doe ik nooit, ja, meer. Ja. Ja, en om even terug te komen op waarmee jij begon, hè, over dat het dan op een gegeven moment erfelijk is. Marion, ja, die. Ja, precies. Ja. Marion die appt mij. Erfelijkheid. Ik spreek helaas inderdaad uit ervaring. Leeftijdsgrens onzin. Kinderen drinken toch wel, ja, als ze dat willen. En verbieden vergrote kans op illegaliteit. Groetjes, ja, van Marion. En het is ook een soort stiekem sluipreclame van de alcoholindustrie, hè? Want ik bedoel, door te zeggen het mag niet, het mag niet, het mag niet. En dat weet je, in de psychologie werkt het zo. Dat als je zegt nee, nee, nee, nee, nee, dan gaan mensen dat toch doen. Ja, zo werkt het wel, ja, ja, inderdaad. Want ze mogen, ja, toch geen reclame meer maken. Maar iedereen heeft het over die leeftijdsgrens van die alcohol. Ah, zou dat het op zijn? School, is dat het hele het idee achter deze... Ja? Oh, ja, ja, dat is... Ja, ja, ja, ja. Je wou zeggen dat onze regeringen en onze grote kapitalisten rekening houden met een volk. Nee, ja, absoluut niet. Maar dan is dit ook reclame, absoluut, hè? Deze, deze uitzending. Is, ja. Negatieve reclame is ook reclame. Reclame, ja, ja, ja. Jeetje, waar werken we aan mee dan vandaag? Eigenlijk wel, ja. Maar het is wel goed dat het onderwerp ter sprake komt. Ja. Van welke invloed zal het hebben? Want mensen moeten wel beseffen dat dus de ouders die al aan die alcohol hebben gezeten, die hebben die kinderen al lang genetisch belast. Oké, okay, dus de leeftijd kan omlaag. Naar welke leeftijd? Ja, ik denk dat dan een jaartje of 14, 15. Ja. Dat is toch wel al in een redelijke fase van puberteit. Dus, klopt, dan wordt er ook al wel gedronken, hoor. Ja, daarom. Ja, dus. En in sommige gevallen al eerder. Ja. Oké, okay, Stanley, dankjewel. Alsjeblieft. Yes, vandaag kun je meepraten, maar dat doe je op een ander telefoonnummer dan dat je van ons gewend bent. 035-6231-927. En ik herhaal, 035-6231-927. We hebben het over die alcoholleeftijdsgrens. Moet gewoon weer omlaag gegooid worden naar 16. Hoe denk jij het erover? Ton uit Rotterdam, jij bent de portier geweest. Goedemorgen, ja, inderdaad, ja. Ja, dat weet ik nog wel. Dus je bent heel lang portier, ja, ja, geweest. Nou, dat is heel lang geleden, hoor. Dat was ik over meer dan 50 jaar geleden. Ja, maar ja, toen mocht je nog op je 16e, toch? Naar binnen en drinken? Of hoe ging, ja, dat? Inderdaad, ja. Maar je moest je 16 jaar wezen. Hè, toen ik gewoon naar 18, anders kwam ik niet binnen. Maar die leeftijdsgrens van drinken, bij mij mag het tot 14 jaar. Ik drink zelf ook van mijn 14e jaar. Ja. Ik heb leren drinken. Ik ben klonenboer ook geweest vroeger. Tot de 14 jaar. Ik heb het leren drinken. In de klonenboer, de klonenwerk dus. Oké. Okay. En van mijn 14e jaar, ik ben er 73. En ik drink nog. En niet zo weinig ook. Wat drink je dan zoal weg op een dag? Nou, op een dag. Bedoel, ik drink niet elke dag, hoor. Ik bedoel, meestal zaterdag of vrijdag, zaterdag. Nou, ik ben er goed tegen. Dan drink ik wel 20, 30 van die slaatjes bier weg. 20 is al... Omdat slaatjes dan, omdat ik er goed tegen ken. Ik word nooit dronken van bier, dan word ik niet meer dronken. Bedoel, ik drink enkel maar bier. Maar voor mij mag het zo'n 14 jaar. Ik kwam vroeger in de café, was het 14, 15 jaar met mijn vader. Mm-hmm. En dan mocht ik ook een biertje drinken. Ja. En dan ging ik met mijn vader naar de Samkroeg. Ga je mee? Gaan we een biertje halen, zijn mijn vader dan? En dan ging ik met hem mee. Ja. En dan kreeg ik ook een biertje, zat in de kroeg. Niks mis mee dus? Dan ging ik gewoon mee en dan ging ik lekker een biertje drinken. En ik heb kinderen, ik bedoel met dat op erfelijk. Nou, ik heb kinderen die hebben één keer een biertje gedronken en die moeten nooit een bier meer. Die vinden dat vies. Je hebt liever een chocomel of een colaatje. Okay. Maar toen het portier was, je kwam niet meer binnen omdat de 18 jaar, dus de tegen kwam niet meer binnen, hè? Oh, zo streng was het. Dan moeten ze dat ook verlagen naar 16 jaar. Okay. Maar ze komen hier binnen in een discotheek of een bar. Begrijp je? Ja. Vroeger wel. En anders gaan ze alles stiekem doen. Ik heb ook stiekem gerookt, toen was ik 11, 12 jaar. Ja. Dat heb mijn vader een keer gezien. Dus kwam ook thuis, lag er een zwaar checkje op de tafel. Hij zat leg een checkje. Baba, een zware check ook nog. En dan moest ik op, dat is waar, dan moest ik oproken. Nou, ik ben er nooit zo ziek geweest. ik heb Ik heb nooit meer, nou ja, nooit meer. Ik heb net toen ik mijn 14 jaar gaan roken. En ik rook nu niet meer, omdat ik ook ben ziek. Dus ik heb kaart, ik heb tongkanker. Hmm. En dus ik kan niet meer roken. Nee. Maar drinken gaat nog goed. Nou, dus lekker door blijven drinken dan, Ton. Dus vrijdag en zaterdag zit ik in mijn zomertroep met een ploegje. Juist, 30 flaatjes achterover slaan. Met allemaal oude havenarbeiders en chauffeurs en stellingbouwers, stratenmakers. En dat gaat nog hard te drinken. Nou, ik denk 4-5 minuutjes een uur. En dan van 2 tot 6, dan geef je helemaal uit wat dan op is. Ja, de tonnen drankorgel, zo ga ik je noemen vanaf vandaag. Ja, inderdaad. Top. Ja. Nou, dankjewel voor het bellen, Ton. Ik heb het dus over de alcoholleeftijdsgrens. Moet die gewoon weer omlaag gegooid worden naar 16? 035-6231-927. Jan? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik vind zo, dat maakt allemaal niks uit dat die mensen, ja, dat die kinderen drinken. Ze moeten het zelf maar... Jan, ook jij bent zo van, als je 8 bent en je wilt dus een lekker wijntje doen met je ouders, dan moet dat kunnen. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja, omdat die hersens van dat kind zijn nog in ontwikkeling, zeg maar. Dus, Ja, maar ja, dat je het verbiedt of niet verbiedt, ze drinken toch wel, hoor. Nou, een kind van 8 kan geen wijn vinden, hoor, buiten het huis. Nee, 8 is best te vroeg, hou eens, dat is te vroeg, hè. Ja. En een jaar of 16, dan mogen ze rustig wel sterk alcohol drinken, vind ik wel. Ja, precies, 16 jaar, dat is eigenlijk niet het grote probleem, toch? Nee, tuurlijk niet. Helemaal niet. Nee, duidelijk verhaal. Ik ben 56. Ja. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja. Ik zit nu in Frankrijk. Maar goed, ik wil zeggen... wij dronken vroeger nooit. Ik ging pas drinken pas met mijn 21. 25. Oh, dat is wel erg laat. Ja, maar we hebben nog geen behoefte aan. Aan drinken, wij zijn van de boerenafkomst. Ik ben van de boerenafkomst. Mm-hmm. En, wij drinken vroeger nooit niet. Nee, wat deden boeren dan in het weekend? Ja, koffie drinken, hè? Lekker bakje koffie. Hè? Echt waar, joh. Oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht dat alcohol echt wel van alle standen was, zeg maar. En alle lagen van de bevolking die... Wij zijn niet rood gebruikt met alcohol, hoor. Bij mijn vader. Een glaasje melk. Ja, een glaasje melk van de koe. Ja, vers. Ja, vers. Ja, verser dan dat vind je ze niet. Ja, oké, duidelijk. Jan, dankjewel. Fred, jij bent tegen het verlagen. Ja, laat ze ook lekker drinken. Hé? Zolang dat ze maar de brommers en de auto's laten staan. Ah, dus het verlagen is wel oké. Okay. Ze mogen wel vanaf hun 16e. Oh, oké. Okay. Dus zijn ze... Ja. Dus vroeger mocht dat ook allemaal. In dienst leer je wel dat drinken. Ja, dat zal ongetwijfeld met je maten. Ja, jo. Dat is dan hoe het ging. Dankjewel, Fred. Jean-Paul, of Jan-Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Absoluut tegen. Ja, leg uit. Ja, er is al genoeg, er wordt al genoeg toegestaan. Ze zouden blowen ook moeten verbieden eigenlijk voor jongeren. En blowen, drinken, dat moet gewoon niet kunnen. De hersens zijn nog niet volmaakt. Ja, maar ik had begrepen dat blowen niet zo heel schadelijk was voor je hersens. Als je het met mate deed. Nou, het gaat ook om normafwijkend gedrag. Ja. En dat krijg je ook van drinken, wordt ook normafwijkend. Al die pep blikjes. Nee, je wordt er anders van. Het heeft toch invloed op je gedrag. Ja. Zou je het ook willen verhogen zelfs, die alcoholleeftijdsgrens? Nee, weet je... Nee, 18 mensen, gewoon. Ik heb mijn dochter ook een bakootje gegeven op de 15e. Maar om dan meteen te zeggen van ja, kom op, ga naar de kroeg, dat vind ik belachelijk. Maar na dat bakootje heeft ze nooit meer om een bakootje gevraagd? Of hoe ging dat dan? Nou, ze vragen er toch om. Ze weten het, ze zitten tegenwoordig op scholen waar veel meer invloeden zijn dan vroeger. Er is veel meer rottigheid, veel meer narigheid. Er zijn genoeg kinderen die drinken op hun 15e. En ze was jarig en nou ja, goed. doe maar dan een heel klein beetje erin. Een heel klein beetje Bacardi erin, oké, okay, best. Maar dat is zeker geen wekelijks terugkerend fenomeen. Nee, want je bent er ook gewoon bij als vader. Ja, we hebben het over het verlagen. Ik zou dat gewoon niet doen. Nee. Nee, oké, okay, duidelijk, want dan hou je het nog in toom. En als de ouders dan eens een keertje op de verjaardag van hun zoon of dochter... op hun 15e dan eens een keertje een baakhootje geven... dan is dat de verantwoordelijkheid van de ouders. Of een biertje, ja, of precies. Een god weet je. Maar, ja. Maar alsjeblieft verlagen, nee. Nee, heel duidelijk. Dankjewel, Jan-Paul. Hoi. Er komen verschillende reacties binnen via social media. Jan vindt dat de leeftijd lekker omlaag moet. De jongeren komen echt wel aan drank. Dat is geen probleem voor ze. Dus verlaag het lekker. Het is eigen risico, toch? Ook Teun vindt het eigen risico. Die schrijft, jongeren kunnen ook aan drugs komen... wat helemaal illegaal is. Dus waarom zou een biertje dan moeilijker zijn? Doe het lekker terug naar 16. Angelique, die denkt er wel anders over. Die schrijft, even wat anders. Laten we het anders lekker verhogen naar 20. Het is hartstikke gevaarlijk. En je moet er echt wel volwassen voor zijn. En Mariette die gooit het gelijk over een hele andere boeg. Zij schrijft verlagen. Jullie lijken wel gek. Laten we het gewoon verbieden, net als drugs. Het is namelijk echt troep alcohol, wat meer kapot maakt dan je lief is. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. We gaan het zo meteen hebben over Michael Jackson. Your heart's not open. Frozen van Madonna. Op NPO Radio 1, je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow, de onthullende documentaire over Michael Jackson Leaving Neverland, is al een tijdje het gesprek van de dag. Maar is het wel zo netjes om zo'n documentaire uit te brengen bijna 10 jaar na zijn dood? Moeten we hem niet gewoon met rust laten? Je kan me zo meteen bellen, en dat kan vandaag op een ander telefoonnummer dan dat je van ons gewend bent. Dat is 035-6231-927. Dus 035-6231-927. De trailer is trouwens online al te bekijken, hè, van deze documentaire Leaving Neverland. Maar onze vraag is dus, is het wel zo netjes om zo'n documentaire uit te brengen bijna 10 jaar na zijn dood? Ik praat er graag met je over, zometeen hierbij Gaan.